Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Kantaraj, dzień dobry. Czwartek, 8 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Prezydent mówi o dacie referendum w sprawie przyjmowania uchodźców. Mogłoby się odbyć za 2 lata. Posłowie rozpoczynają pracę nad uszczelnieniem abonamentu radiowo-telewizyjnego. Za chwilę będziemy w Sejmie. Polacy stosują za dużo suplementów diety. W dodatku nie mówią o tym swojemu lekarzowi. Prezydent nie wyklucza referendum w sprawie przyjmowania uchodźców. To referendum mogłoby się odbyć w dacie wyborów parlamentarnych w 2019 roku. Bo wtedy również dla nowego rządu, dla nowej większości parlamentarnej, ten głos społeczny będzie jasny i jednoznaczny. Andrzej Duda powtórzył, że polskie władze konsekwentnie sprzeciwiają się przymusowemu rozmieszczeniu w krajach Unii imigrantów, którzy dostali się do Grecji i Włoch. Prezydent jest gotów ogłosić referendum, jeśli zostanie spełniony pewien warunek. Jeżeli referendum konstytucyjne będzie udane, Polacy pokażą, że chcą się wypowiedzieć, że interesują ich te sprawy, a ta sprawa oczywiście ma ogromne znaczenie także dla bezpieczeństwa naszego, dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, to ja jestem gotów z takim wnioskiem wystąpić. Prezydent rozpoczyna konsultacje w sprawie planowanego na 11 listopada przyszłego roku referendum konstytucyjnego. Andrzej Duda o 18 spotka się z marszałkami Sejmu i Senatu. W poniedziałek zaplanowana jest rozmowa z Pawłem Kukizem i przedstawicielami jego ugrupowania. Teraz w serwisie Sejm rozpoczęło się pierwsze czytanie rządowego projektu zmiany ustawy o opłatach abonamentowych oraz o radiofonii i telewizji. Rano posłowie zdecydowali o wprowadzeniu projektu do porządku obrad. Przedstawiając projekt, minister Piotr Gliński podkreślał, że nakłady na media publiczne w Polsce są niskie na tle innych krajów europejskich, a pokrycie kosztów misji z abonamentu w przypadku telewizji ma w tym roku spaść o ponad 1/5. Sejmową debatę śledzi Iwona Szczęsna. Powiedz, jaki jest cel projektu? Projekt zmierza do poprawy ściągalności opłat za abonament radiowo-telewizyjny, który obecnie regularnie płaci tylko 13% gospodarstw domowych. Zgodnie z projektem rządowym płatne telewizje kablowe i satelitarne będą miały obowiązek przekazać Poczcie Polskiej dane swoich klientów. Mówił o tym minister kultury Piotr Gliński. Nie proponuje się nałożenia na dostawców usług telewizji płatnej obowiązku poboru opłat abonamentowych, lecz jedynie powierzenie im obowiązku o charakterze czysto informacyjnym, związanych z przekazywaniem podstawowych danych osób, z którymi mają zawarte umowy o dostarczaniu usług telewizji płatnej. Opozycja wytknęła projektowi rządowemu uchybienia merytoryczne i formalne. Jest już wniosek Platformy Obywatelskiej o jego odrzucenie. Projekt przewiduje także abolicję dla osób, które zapłacą abonament za pół roku z góry. Będą miały na to 3 miesiące od wejścia ustawy w życie. Sejm rozpatruje też drugi projekt złożony przez PSL. Przewiduje on likwidację abonamentu i finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa oraz z dobrowolnych wpłat osób fizycznych, obrotu prawami do audycji oraz z wpływów z reklam i audycji sponsorowanych z Sejmu. Iwona Szczęsna. Dziękujemy za relację. Prokurator generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego przepis o wniesieniu kasacji na niekorzyść oskarżonego w przypadku zastosowania wobec niego aktu łaski przez prezydenta. Informuje o tym Polska Agencja Prasowa. Wcześniej marszałek Sejmu zwrócił się do Trybunału o rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sądem Najwyższym w sprawie prawa łaski. Treść wniosku Marka Kuścińskiego do prezes Trybunału Julii Przyłębskiej ujawnia portal W Polityce. Marszałek chce, by sędziowie rozstrzygnęli, jaki charakter ma opisana w Konstytucji kompetencja prezydenta do stosowania prawa łaski, czy Sąd Najwyższy może dokonywać wiążącej interpretacji ustawy zasadniczej. Wniosek ma związek z uchwałą sędziów w sprawie ułaskawienia byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego i jego współpracowników. Sąd Najwyższy stwierdził, że prezydent może ułaskawić jedynie osoby prawomocnie skazane. Co drugi Polak sięga po suplementy diety, to najczęściej witaminy, minerały i probiotyki. Choć wyglądają jak leki, bo są w kapsułkach, nie leczą. Są środkami spożywczymi, które uzupełniają dietę i wspomagają procesy fizjologiczne organizmu. Jak mówi szefowa Narodowego Instytutu Leków, dr Anna Kowalczuk, każdy, kto chce korzystać z suplementów, powinien poinformować o tym swojego lekarza, bo suplement może wchodzić w interakcję z lekami. W przypadku na przykład preparatów odchudzających, jeżeli ktoś ma problemy z tarczycą, a w wielu preparatach znajduje się jod na przykład. I preparat odchudzający, który zawiera jod, może niweczyć terapię u pacjenta chorego z tarczycą lub stanowić zagrożenie właśnie dla zdrowia. Farmakolog profesor Ilona Kaczmarczyk-Sedlak ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zwraca uwagę na to, że Polacy nadużywają suplementów, łączą różne preparaty i nie zwracają uwagi na skład.

For you the shadows fall, and it's beautiful, but there's that tongue inside. I must stop time traveling. You're always on my mind. You're always on my mind. You're always on my mind. Florence and the Machine. Tu Trójka, 12 minut po godzinie 16. Z Trójką związany był od wielu lat. Skromny i tajemniczy, a zarazem jedna z najbardziej znaczących postaci dla naszej anteny. Andrzej Zakrzewski, wieloletni szef redakcji Rozrywki. Słuchaczom znany z powtórki z Rozrywki, zmarł wczoraj w wieku 75 lat. Wspomina go Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Nazywałabym pana Andrzeja Zakrzewskiego niezwykle skromną, nienarzucającą się osobą, a jednocześnie taką ciepłą i zawsze jak go widywałam tutaj w Trójce, zresztą za każdym razem jak przychodziłam do jakiejś audycji, zawsze pan Andrzej Zakrzewski był na miejscu. Zerkaliśmy na pana Andrzeja, że ach, ten pan Andrzej. Skromna, cicha osoba, przemykająca gdzieś, jak cień, bezszelestnie, a bardzo znacząca i bardzo interesująca. Podejrzewam, że redaktora wszyscy będą kojarzyli ze sformułowania powtórkę z Rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Natalia Grzeszczyk, dziennikarka Trójki. Ale pewnie niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że był duszą towarzystwa. Jeżeli już tylko znalazł się wśród ludzi, przy których wiedział, że może puścić wodze fantazji, to zaczynała się wtedy baśń. On siadał w głowie stołu i zaczynał opowiadać takie anegdoty, przy których po 2 godzinach człowiek zaczął się zastanawiać, o ile czasu to minęło, 5 minut? I potrafił mówić. Miałem z nim osobistą przygodę, ponieważ Andrzej przypominał na ulicy Menela. Krzysztof Dałkrzewicz, satyryk. Jak on dowiedział się, że pisze książkę Meneliki, to zadzwonił do mnie i mówi, ja muszę być na zdjęciu w tej książce, koniecznie. I myśmy zrobili wtedy piękną sesję zdjęciową do książki, gdzie Andrzej grał rolę Menela i był tego szalenie dumny. Czy był taką osobą, która miała takie rytuały swoje, ulubioną knajpę? Tak. Redaktor Zakrzewski jest wpisany w klimat tej knajpy, do której pójdziesz. To tu pan Andrzej bardzo często przesiadywał, u pana właśnie, w takim małym barku na rogu, na Czerniakowie. Ulubionym miejscem Andrzeja był barek vis-a-vis barmana. Piotr Pielachowski. Nie lubiąc słodyczy, czując wstręt do słodyczy, zamawiał szarlotkę. Podawana na zimno, bez łyżeczki i nie na talerzu. Czasami zjadł pierożki. Bywał wtedy, kiedy czuł potrzebę rzeczywiście odpocząć, porozmawiać na różne swobodne tematy. Ale miał, powiedziałbym, aurę. Ludzie lgnęli do niego. Był kawalarzem? Nie, o właśnie. Wiem, że był członkiem jury wielu festiwali, wielu spotkań kabaretowych. Wiem, że zajmował się rozrywką, ale powiem, że nie brylował. Nie, chętniej słuchał. Ja trafiłam z jeszcze dwiema koleżankami do redakcji rozrywki. My mówiłyśmy na Andrzeja pani Zakrzewska, a on mówił do nas chłopaki. Katarzyna Borowiecka, dziennikarka Trójki. Akurat miałam to szczęście, że pierwszego dnia, jak tylko przyszłam tutaj na Myśliwiecką, to trafiłam właśnie do pokoju numer 16, do Andrzeja. I przy każdych moich kolejnych pierwszych krokach w radiu Andrzej ze mną był. Z każdą z tych osób, które przy nim jakoś zaczynały, miały to szczęście, że mogły z nim się spotkać na tej drodze. I szedł z nami do studia, czekał w reżyserce, mówił pierwsze uwagi, mówił mi, że jestem szarą myszą, że jestem ćmą, że nie powinnam być rano na antenie. Trochę się z nim kłóciłam, ale zawsze było to dla mnie bardzo ważne zdanie. Myślę, że można go nazwać nauczycielem, a to jest taki nauczyciel, nawet nie czujesz, że ktoś cię uczy, a i tak on to robi. Jan Niebudek, dziennikarz Trójki. Jest to też do tego cały czas robione w atmosferze lekkiej, pełnej humoru. Czasami mówię, miałem z Andrzejem dobry przelot. Co to znaczy dobry przelot? Dobry przelot to znaczy, że dobrze się z kimś dogadujesz. To mimo, że Andrzej miał sporo więcej lat niż ja, przestał być właśnie panem Andrzejem, a stał się Andrzejem. Sam to zaproponował. I nie miałem takiego poczucia, że są jakieś granice między nami, wiekowe chociażby. I redaktor Zakrzewski był świetnym grzybiarzem. Znał się, to jest jedno, ale też miał ambicje. Raz miałam szczęście być z nim na takim grzybobraniu. To było grzybobranie pod hasłem przedzieramy się, bo ile dryg do grzybów miał ogromny, o tyle do mapy już niekoniecznie. I rzeczywiście było tam mnóstwo przeszkód do pokonania, ale ku mojemu ogromnemu zdziwieniu wyszliśmy z tego grzybobrania z dwoma pełnymi koszami bardzo dobrych grzybów. A i to jest bardzo ciekawe, że Andrzej suszył te grzyby i potem przynosił je do bufetu. Ja nie wiem, czy pani redaktor jadła kiedyś grzybową, ale jeżeli to było jakiś rok temu, dwa lata temu, to jest szansa, że to z tych grzybów. Szansa, pewność. Trójka zawsze będzie mi się kojarzyła z panem Andrzejem Zakrzewskim. Zawsze. Raz staruszek, spacerując w lesie, ujrzał listek przywiędły i blady i pomyślał, znowu idzie jesień. Jesień idzie, nie ma na to rady. I podreptał do chaty podróżce i oznajmił, stanąwszy przed chatą, swojej żonie, tak samo staruszce. Jesień idzie, nie ma rady na to. Zaś staruszka zmartwiła się szczerze i machnęła rękami obiema. Musisz zacząć chodzić w puloverze. Jesień idzie, rady na to nie ma. Może zrobić się chłodno już jutro lub pojutrze, a może za tydzień. Trzeba będzie wyjąć z kufra futro. Nie ma rady, jesień, jesień idzie. A był sierpień, pogoda prześliczna, wszystko w złocie trwało i w zieleni. Prócz staruszków nikt chyba nie myślał o mającej nastąpić jesieni. Ale cóż, oni żyli najdłużej, mieli swoje staruszkowe zasady i wiedzieli, że prędzej czy później jesień przyjdzie. Nie ma na to rady. No wspomnień o Andrzeju Zakrzewskim wysłuchała Izabela Woźniak. O naszym radiowym koledze będzie jeszcze dziś reportaż, do wysłuchania którego zapraszamy jak zwykle o 18.15, a jutro po 13.00 w Akademii Rozrywki wspominał go będzie Artur Andrus. Tu Trójka. Zapraszamy do Trójki. Partia Konserwatywna kontra Partia Pracy. Dziś w Wielkiej Brytanii przyspieszone wybory parlamentarne odbywają się w cieniu dwóch majowych zamachów i z perspektywą Brexitu. Wydają się najciekawszymi i najbardziej emocjonującymi od lat. Zwłaszcza, że w ostatnich tygodniach sytuacja w sondażach uległa zmianie i niełatwo jednoznacznie wytypować zwycięzcę. Łączymy się z Londynem, gdzie jest Adam Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Między czym a czym wybierają Brytyjczycy? Brexit na miękko albo na twardo, tradycyjne lewicowe wartości, program zanurzony w latach 70. albo z drugiej strony konserwatyzm bardziej zachowawczy niż choćby ten spod znaku Camerona, choć nie tak zakochany jak w wolnym rynku, jak za czasów Thatcher. Czyli innymi słowy, Theresa May albo Jeremy Corbyn. Because the promise of Brexit is great. Obietnica Brexitu jest wielka, szanse przed nami ogromne. Ja mam ambitne plany wobec Brexitu i wobec Wielkiej Brytanii. Ludzie są pod presją, ledwo wiążą koniec z końcem. Młodzi mają problemy ze znalezieniem stabilnej pracy. Pracownicy przez lata nie dostali podwyżek. Misją lewicy na najbliższe lata jest to zmienić. To miały być wybory brexitowe. Takie było marzenie konserwatystów, kiedy Theresa May ogłaszała je w połowie kwietnia. Silna i mocna, tak malowana była Theresa May. No i tak ciągle widzi ją wielu Brytyjczyków, takich jak choćby Peter. To bardzo ważny temat. Tu chodzi o naszą przyszłość. Potrzebujemy kogoś, kto zapewni nam stabilność. Nie jestem może wielkim fanem Theresa May, ale na czasy Brexitu ona jest najlepsza. Tyle, że ta kampania nie poszła po myśli konserwatystów. Błyszczeć zaczął dotąd nieco lekceważony lider lewicy Jeremy Corbyn. Okazało się, że w telewizji on może wypada słabo, ale kiedy jest na ulicy, kiedy rozmawia z ludźmi, łapie z nimi kontakt o wiele lepiej niż nieco drewniana Theresa May. Moje skojarzenie to jest May jako taka arcy-establishmentowa, wytrenowana Hillary Clinton, a Corbyn z kolei jako Bernie Sanders. Partia Pracy dosyć skutecznie dorzuciła do kosza tematów kampanijnych, nierówności, płace, kontrakty śmieciowe. One dosyć szybko zaczęły dominować, no i z pewnością stanowisko Partii Pracy zrobiły wrażenie choćby na Susan, która mówiła mi tak. Dla mnie ważne są kwestie społeczne. Wyrwa między biednymi a bogatymi jest zbyt wielka, w dodatku rośnie. Chcę żyć w kraju, gdzie każdy żyje na przyzwoitym poziomie. Peter i Susan dzisiaj głosują, a według sondaży dystans wyraźnie się zmniejsza. Powiedzmy sobie jednak jasno, ani jedno badanie nie mówiło, że wygra lewica. Jeden sondaż mówił o remisie. Tyle, że tu jest ważne zastrzeżenie. Pamiętajmy, Theresa May nie rozpisała tych wyborów po prostu po to, żeby je wygrać. Ona chciała je wygrać zdecydowanie, żeby mieć większy mandat na czasy brexitowe. Co jeżeli jej się to nie uda, jeżeli wynik będzie nieco słabszy albo podobny do tego, który osiągnął jej poprzednik David Cameron? No, jej pozycja międzynarodowa oraz pozycja wewnątrz partii będzie osłabiona. Theresa May nie może chyba spać spokojnie też z innego powodu. Pamiętajmy, że ostatnimi czasy sondaże na Wyspach zawodziły. Ostatnio przeszacowały lewicę. Kto wie, może teraz przeszacowują nieco prawicę. Wiele zależy od głosów młodych. Młodzi są bardziej lewicowi, ale mniej skorzy do pójścia do urn. Tyle, że to w nich tym razem celowała Partia Pracy podczas kampanii. No i pojawia się pytanie, czy celowała skutecznie, czy ci ludzie pojawią się przy urnach, to jest wielka niewiadoma. A jak w tym wszystkim odnajdują się Polacy? No cóż, no, Polacy można powiedzieć, że są tutaj biernymi obserwatorami. Część naszych rodaków, tak na przykład jak pani Hanna, czyta analizy, ogląda telewizję, ale ona podkreśla jednocześnie, że ma takie poczucie, że chyba jednak, jeżeli chodzi o tych imigrantów, należy do mniejszości. Ja nie zauważyłam, żeby Polacy szczególnie interesowali się przebiegiem kampanii wyborczej. Myślę, że to była tak krótka kampania, w której dostaliśmy w gruncie rzeczy niewiele informacji, a do tego w trakcie negocjacji wyjścia z Unii Europejskiej będzie tyle zmiennych, że tak naprawdę nie wiadomo, która partia jest w stanie zaoferować nam lepszą opcję. kształt Brexitu, losy imigrantów na Wyspach, to teraz się decyduje. No ale decyduje się troszkę ponad głowami imigrantów z Francji, z Włoch, z Rumunii czy z Polski. Oni za dużo tutaj zrobić nie mogą. I tutaj jest moment, w którym mogę już oficjalnie ujawnić, że mój drugi rozmówca, pan Wojtek, w tym roku nie wystartuje w plebiscycie na Optymistę Roku. Wybór według mnie jest pomiędzy byciem na dalszym planie albo na jeszcze dalszym planie. A to który wariant będzie górą, będzie wiadomo mniej więcej o 23 naszego czasu. Wtedy poznamy exit polls, potem cała noc liczenia. No i rano już powinniśmy wiedzieć, kto stanie na czele nowego rządu Wielkiej Brytanii. I potem spotkamy, wtedy po 23 spotkamy się raz jeszcze. Dziękuję bardzo, Adamie. Do usłyszenia. Po 23 na naszej antenie specjalne wydanie Trzech Stron Świata. Ernest Zozuń będzie rozmawiał na temat pierwszych sondażowych wyników wyborów w Wielkiej Brytanii z ekspertami i z naszymi korespondentami na Wyspach, czyli z Adamem Dąbrowskim i z Dariuszem Rosiakiem, który także jest w Londynie. Ta tematyka również w Pulsie Trójki o 17.45, a z Darkiem Rosiakiem połączymy się kilkanaście minut po 17. Tak więc dziś dużo o tym, co w tej chwili dzieje się na Wyspach Brytyjskich. A to nieco spóźniona nasza piosenka dnia, grupa Arcade Fire. And in the black again. Can't make it back again from everything now. Everything Now to nasza piosenka dnia. Halinka przy telefonie, 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Mija. Za 4 sekundy minie 16:30. Właśnie minęła. W Trójce skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Były prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie Krzysztof Sobierański podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej branie łapówek. Zatrzymany przez CBA. Zgodę wydał Sąd Najwyższy po tym, gdy łódzki wymiar sprawiedliwości się na to nie zgodził. W marcu zezwolił jedynie na uchylenie byłemu sędziemu immunitetu. Inną decyzję wydał dziś Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy wydał zgodę na zatrzymanie sędziego. O czym mówił Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego. Po śmierci 59-latka z Ostrowa Wielkopolskiego śledczy sprawdzają, czy błędy dyspozytora pogotowia nie przyczyniły się do zgonu. Zdaniem wzywającego karetkę mężczyzna zmarł, bo rozmowa z dyspozytorem przedłużała się. Szpital twierdzi, że karetka była na miejscu po 7 minutach. Mężczyzna zasłabł wcześniej przy ulicy Kamiennej. Według jednego ze świadków był pijany. Prokuratorzy wszczęli śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osobę, na której ciąży obowiązek opieki. Ta informacja zainteresuje podróżnych. W nocy z soboty na niedzielę zmieni się rozkład jazdy na kolei. PLK chcą w czasie wakacji rozpocząć kilka dużych remontów. Będzie się to wiązać z częściowym lub całkowitym wstrzymaniem ruchu na niektórych odcinkach, mówi Joanna Kubiak. Największe zmiany rzeczywiście dotyczą linii w Wielkopolsce, czyli Warszawa-Poznań oraz trasy Warszawa-Lublin. Centralna magistrala kolejowa, która będzie przez miesiąc zamknięta od lipca do sierpnia. A we wrześniu zostanie wdrożony wspólny bilet na kolei. Na razie zostanie nim objętych trzech przewoźników: PKP Intercity, Przewozy Regionalne i Trójmiejska SKMK. Tyle informacji teraz. Na pełny serwis w Trójce zapraszamy za niecałe pół godziny. Wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na północy lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od 6 stopni na Podlasiu do 10 w centrum, do 11 na południu, a najcieplej w nocy będzie nad morzem na wybrzeżu 12 stopni. Jutro na wschodzie i w centrum słonecznie, a na zachodzie i na północy więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Na Dolnym Śląsku niewykluczone burze. Temperatura jutro nieco wyższa niż dziś, gdzieniegdzie nawet znacznie wyższa, bo 28 stopni mamy mieć we Wrocławiu jutro, czyli gorąco, a w Augustowie 21. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Druga czerwcowa premiera. To wszystko się jakoś źle potoczyło. Bardzo źle. Debiut reżysera w Teatrze Polskiego Radia. Michał Zdunik. Gate Zero. Szukam już od pół godziny i nie mogę znaleźć. Nie ma żadnych znaków. Patrzyłem też na planie i nic. Bo ta bramka nie jest nigdzie zaznaczona. Ale dlaczego? W niedzielę po 21:00 Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prosto 14, początek negocjacji. Prawo 13, kontroferta. 12 lewo impas. 11 lewo nerwowa przerwa. 10 prosto powrót do rozmów. 9 prawo zmiana terminu dostawy. 8 prawo ostatnie szczegóły. 7 prosto uściski dłoni. 6. Prowadzenie firmy to prawdziwy wyścig z czasem. Dlatego w Pekao Leasing decyzję leasingową możesz otrzymać nawet w 15 minut od złożenia kompletnego wniosku. Działamy na Twoje konto. Pekao Leasing. Spółka Grupy Kapitałowej Pekao Banku Polskiego. Więcej informacji na pekaoleasing.pl. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba. Więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver. Na wątrobę i na cholesterol. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny.

Przez ponad 100 lat ten duży obraz olejny, duży zależy jak się spojrzy oczywiście, uznany był za zaginiony, a dziś będzie można go kupić na aukcji w Warszawie. Obraz Jana Matejki, Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego, bo o nim mowa, to dzieło z 1861 roku. Jan Matejko namalował ten obraz mając zaledwie 23 lata. Dziś Zabicie Wapowskiego jest wyceniane na kwotę około 3 milionów złotych. Dzieło przedstawia moment zabicia szlachcica Andrzeja Wapowskiego przez Samuela Zborowskiego. Do zbrodni doszło po koronacji króla Henryka Walezego, mówi Iza Rusiniak z domu aukcyjnego Desa Unicum. Artyście chodziło o pokazanie bezprawia, rozpasania, które było przyczyną upadku Polski, który nastąpił później. Oczywiście jest to pokazywanie źródeł, początków, bo to jest pierwszy król elekcyjny i już wówczas był ten problem niestosowania prawa. Ciekawy temat, skomplikowany, taki bardzo trudny moment z historii Polski. Konkretnie to, co przedstawia obraz, to jest Ewa Mickę-Broniarek, historyk sztuki. Widoczny w głębi król Henryk Walezy, przed nim przedstawiający swoje racje Jan Tenczyński. Widoczny od tyłu stoi Samuel Zborowski z czekanem w ręce, a na samym pierwszym planie nieżywy kasztelan Wapowski. To jeden z wielu historycznych obrazów Matejki z wczesnego okresu twórczości. Zawsze interesował się wydarzeniami dramatycznymi, sensacyjnymi. Na przykład namalował w 1859 roku otrucie królowej Bony. Także mamy też tu duży ładunek emocji, napięcia dramatycznego, to co było cechą typową dla Matejki, dla jego obrazów historycznych. Każdy olejny obraz Matejki. Konrad Szukalski ze Stowarzyszenia Antykwariuszy i Marszandów Polskich. Który się pojawia gdzieś w obiegu w rynku antykwarycznym czy na rynku aukcyjnym, jest rarytasem. I czy on jest wczesny, czy on jest późniejszy, czy on jest, że tak powiem, obrazem skończonym, czy jest szkicem, to zawsze jest to duże wydarzenie. No bo to jest nasz najbardziej rozpoznawalny malarz polski na rynku sztuki, no i w ogóle w Polsce. Około 100 lat nie było wiadomo, co się dzieje z tym obrazem. Jan Koszucki z domu aukcyjnego Desa Unicum. Po namalowaniu został nabyty przez Władysława Sanguszkę i przez wiele dziesiątków lat był w posiadaniu rodziny Sanguszków. Rzeczywiście gdzieś w początku XX wieku ślad zaginął po tym obrazie. Prawdopodobnie był gdzieś w jakimś, którejś z ich rezydencji i wraz z jakąś emigracją trafił do Ameryki Południowej. Być może zmienił właściciela tam, być może nie, tego do końca nie wiemy. W 2012 roku zjawił się w Krakowie, ponieważ ówczesni właściciele postanowili go sprzedać. Wówczas był w depozycie na Wawelu, później przez kilka lat jako depozyt w Muzeum Śląskim, no a dzisiejszego wieczora jest na naszej aukcji. To, że obrazy wyjeżdżały przed wojną w sposób, w cudzysłowie mówiąc, pokojowy, prawda, no bo ktoś kupił, ktoś wywiózł, te kolekcje jednak no, w jakiś sposób się przemieszczały. Może też było tak, że tuż przed samą II wojną światową, kiedy już było wiadomo, że ten konflikt jest tam gdzieś na horyzoncie, gdzie w Niemczech właśnie były już te pogromy antyżydowskie, to dużo kolekcjonerów żydowskich już myślało o tym, żeby gdzieś swoje kolekcje poza Europę wywieźć. A są jeszcze jakieś obrazy Jana Matejki, które również gdzieś tam zaginęły, nie wiemy, co się z nimi dzieje? Oczywiście są jeszcze obrazy, które są jak uznane za zaginione. Niestety możemy przypuszczać, że wiele z nich zostało bezpowrotnie zniszczonych po prostu, choćby w czasie wojny. Może się oczywiście zdarzyć, że któryś z nich się odnajdzie, ale tego nie wiemy. Te odnalezione niestety są w mniejszości, no i możemy przyjąć, że być może jest to jedyna okazja za naszego życia na kupienie tej jakości pracy Jana Matejki. Początek aukcji dziś o 19:00. Oprócz obrazu młodego Jana Matejki pod młotek trafią m.in. dzieła Jacka Malczewskiego, Jana Stanisławskiego i Stanisława Wyspiańskiego. To dziś wieczorem w Warszawie się będzie działo, a tymczasem już teraz w Warszawie... Zapraszamy na słówko. Losowanie literek popołudniowych trwa, pojedynek poranek kontra popołudnie, pojedynek skrablowy. Istnieją dwie teorie i taktyki wygrywania w skrable. Jedną reprezentują doświadczeni wyjadacze, drugą amatorzy. Pan to którzy? No my, proszę pana, jesteśmy doświadczonymi amatorami. No to doświadczeni, Poczekaj, to trzeba jakąś mieszankę opracować, bo doświadczeni mówią, że 50% sukcesu to pracowitość. Proszę pana, są dwa rodzaje maszyn losujących. Taka, która losuje dobre litery i taka, która no, nie najlepsze losuje. Pan do których należy? 40% znajomości technik zaskakujących. Ciekawe, co to za technik. Pan zaskakuje, proszę bardzo. Dobrze, to ja zaskakuję. To co, numer pierwsza literka jest? Tak, pierwsza jest. W. W. Może być? W jak Włoszczyzna. Może być. No, jak najbardziej. No, w, piękne, bo jakby nie jeśli odwrócimy, to mamy M, tak więc widzi jakby, pan, podwójne zastosowanie jest. Bo jakby nie mogło być, to ja wymienię. Nie. Że druga literka R. R. Jak trzecia. To trzecia to jest pusta. No właśnie, tej szukałem. To ja mam dobrą rękę. To jest bardzo dobra ręka, proszę. To ja w tych technikach zaskakujących jestem dobry, znaczy. W, R. Tak. Dy, jak wiadomo co, tak. Jak drożdżówka. No o tym myślałem. Pan dzisiaj taki jest. Momencik. Jeszcze jedna. Proszę. Weźmiemy. Weźmiemy. Dobrze, jak nie, to wymienię. Zdrowy mamy od ręki ułożony. Zdrowy mamy, tak. Ale punktów to nam daje jakoś tak porządnie? Tego nie wiem, bo ten zdrowy to jeszcze trzeba go dopasować do tego, co mamy na planszy. Ale zdrową może być. Zdrową, a zdrową. Racja. Zdrową. I już zdrową. Mamy więcej. Zdrową. I to Y. No, zobaczymy. Jest nad czym myśleć. Więc, proszę państwa, mamy takie literki. Z, D, R, mydełko, W, O, Y. Ernest Zozoń losował. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przy okazji, Erni, bo dziś dla ciebie pracowity dzień. Na chwilę oderwałeś się od spraw brytyjskich. W pulsie trójki, wybory w Wielkiej Brytanii. Tak, polscy politycy o wyborach w Wielkiej Brytanii. Tomasz Poręba z PiSu i Bogusław Liberacki z SLD. I potem raz jeszcze późnym wieczorem. No, późnym wieczorem o 23:00 raz jeszcze, bo to już będzie dokładnie po zamknięciu lokali wyborczych, więc będziemy wiedzieli, kto i jak wygrał. Dziękuję bardzo. Ernest Zozoń. To trójka, audycja popołudniowa. ZDR mydło W O Y. Zdejmujesz ze mnie zbroję. pierwsze słowo, jakie mi przyszło do głowy, to układamy słowo wydrą. D dokłada się do róży i będzie dróż. Dróż od drożyć. Dróż, no to sprawdźmy, czy dróż wchodzi. Dróż wchodzi, jak najbardziej, czyli mamy wydrą. To jest pierwsza propozycja do tych naszych popołudniowych literek. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. 10 minut zostało do godziny 17. Zapraszamy do Trójki. Pociągi towarowe z Polski do Chin już jeżdżą. W każdym tygodniu realizowanych jest 20 połączeń. Problem w tym, że do Chin jadą one zazwyczaj puste, a wracają pełne chińskich produktów. PKP Cargo chce to jednak zmienić i rozwinąć kolejowe połączenia z Chinami, które mogą być atrakcyjne szczególnie dla polskich eksporterów żywności. Jak mówi Maciej Libiszewski, prezes zarządu PKP Cargo, nowy jedwabny szlak jest niezbędny dla polskiej gospodarki. Ten szlak ma dla nas takie znaczenie, jakie kiedyś miała nowo powstająca telefonia komórkowa. To jest coś, czego nikt z przewoźników nie musi nikomu innemu zabierać. To jest coś nowego, a również nie jest to aż tak duża konkurencja dla transportu morskiego, ponieważ to jest raptem 1% tego przewozu, który jest w transporcie morskim. Chiny to jest największy nasz partner oczywiście gospodarczy w Azji. Adrian Furgalski, szef zespołu doradców gospodarczych TOR. A Polska ma akurat to szczęście, że nie tylko na granicy mamy styk szerokich torów i normalnych europejskich, ale mamy najgłębiej wchodzący w Unię Europejską tor szeroki do Sławkowa. Mamy więc sporo atutów. Chiny nie mają żadnego problemu, żeby zapakować pełne pociągi swoich towarów. Problem polega na powrocie tych pociągów. Większość z nich niestety jedzie pusta, a więc do takich krajów jak między innymi Polska należy dobry pomysł, czym je zapakować. Chińczycy są przekonani, że w Europie, szczególnie w Polsce, żywność jest zdrowa. Zaczynają przywiązywać do tego coraz większą wagę. Biorąc pod uwagę ogromny rynek chiński, bo to jest ponad 1 300 000 000 ludzi, jest duża grupa osób w tym społeczeństwie, które przywiązują wagę do zdrowej żywności i chcą tej żywności właśnie z Polski. Tego doświadcza już wiele polskich zakładów, które dzisiaj muszą tą żywność transportować samolotem. Czy polski przedsiębiorca żywności rzeczywiście wchodzi na ten rynek, czy są jednak jakieś trudności? W ciągu ostatnich kilku lat eksport do Chin dosyć dynamicznie rósł. Andrzej Gantner z Federacji Żywności. Aczkolwiek musimy pamiętać, że jak na potencjał Chin, a jest to olbrzymi kraj, to do Chin sprzedajemy za około 300 milionów dolarów. Do Czech, które mają dużo, dużo mniej ludności, sprzedajemy za 1 400 000 000 euro. Też trzeba powiedzieć, że Chińczycy to naprawdę trudny partner. Każdy zakład, który chce eksportować do Chin, musi przejść odpowiednie audyty, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie. Na pewno jakimś elementem tego wszystkiego jest kwestia embarga rosyjskiego, które utrudnia przewóz polskiej żywności do Chin, ale mamy nadzieję, że w drodze rozmów uda się ten problem rozwiązać. Kolej wydaje się relatywnie przewidywalna w odróżnieniu do transportu morskiego. Oczywiście najlepszym transportem jest samolot, który jest najkrótszy, najszybszy, kosmicznie drogi i tak naprawdę wydaje się, że chyba musielibyśmy kawior wysyłać do Chin, żeby to się tak w 100% opłacało. No były próby wysyłania też jabłek, ale to niewielkie partie i raczej tak testowo. Natomiast faktycznie kolej wydaje się, jeśli chodzi o koszty, najtańsza. Z drugiej strony wydaje się najpewniejsza. Te warunki podróży są najbardziej jakby do opanowania, czyli wiemy dokładnie jak, to kiedy, gdzie, którędy, w jakich warunkach będzie produkował nasz produkt. Wagony są zaplombowane, bezpieczne i to wszystko ma potężne znaczenie, ale też warto powiedzieć, że koszty odgrywają tu bardzo, bardzo dużą rolę, szczególnie, że tak naprawdę marżowość handlu żywnością nie jest jakaś rewelacyjna, mówimy o relatywnie niskich marżach, nawet jeśli chodzi o eksport, w związku z tym tu każdy grosz się liczy, każdy juan. Dziś producenci żywności zmagają się jeszcze z jednym problemem w relacjach z Chinami, afrykańskim pomorem świń, bo Chiny, dopóki w Polsce występują jakiekolwiek przypadki tej choroby, nie przyjmują naszej żywności. A o nowym jedwabnym szlaku opowiadała, o nowy jedwabny szlak pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jeśli chodzi o sytuację skrablową, plansza na stronie słówko.polskieradio.pl. Chciałam zgłosić hasło do skrabli. Wyrządza. No i to wyrządza pasuje i urządza nas bardzo, bo wszystkie literki byłyby wykorzystane i kto wie, być może to już będzie to słówko finalne, bo chyba że coś lepszego, jeszcze lepszego znajdziemy. Wyrządza. Wyrządza z wykorzystaniem A w amebozie.